Şahidim arzu semadır bütün ecran ile. Aşıkım sıdık ile Hazreti Şah-ı Resul'e yaksa da ah derunum beni bu hasret ile. Takat yok dilimin, halimi takrire bile. Ey bad sabah uğrarsa yolun semti haram eyle. Selamımı arz eyle Resul-ü Sakaleyne. Günahkar gidişin son demi bilmem dalacak. Gelecek bir gün ecel يَوْمَ لَا يَنْفَعُ هَرْ كِشِرَاهُمْ بُلَجَاءَ أَمَنَ يَكَانَ كَرَمْ يُكَلِ yolun semti haram eyle. Selamı Resulü sakaleyn.